Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz, rok 2004. Podobnie jak przed tygodniem o tej porze, znajdujemy się w Jeleniogórskim Teatrze, który 21 lat temu gościł międzynarodowe grono syntezatorzystów. Właśnie w Polsce Wiktor Rek zorganizował piąty zlot Ricochet, a sukcesywnie udostępniane nagrania z tych elmuzycznych sesji odnajdujemy w albumach oficyny Ricochet Dream. Częścią tego niezwykłego dorobku zainteresowali się inni zagraniczni wydawcy. Nie wspominając o fanach śledzących historię Ricochetów, która właśnie od roku 2004 powstawała z twórczym udziałem polskich artystów. W nagraniu Berlin Class improwizują Dave Brewer, Konrad Gibbons i Jarosław Dygórski. Sesja zaplanowana w Jeleniogórskim Teatrze stała się koncertem kilkunastu wykonawców. W poprzedniej audycji studia osobiście przedstawił ich Wiktor Rek. Po tym niezbędnym wprowadzeniu już mogę zaprosić Państwa do agroturystycznego szałasu Muflon w Komarnym. To również polskie karkonosze. Tu miała miejsce kontynuacja nagraniowej sesji piątego Ricochetu. Do tria wymienionych improwizujących wykonawców dołączył Paul Lawler i Krzysztof Horn, syntezatory oraz gitarzysta Bill Fox. Warto poświęcić 25 minut, by prześledzić, jak rozwijane są inwencje międzynarodowego sekstetu powołanego przez Wiktora Reka. pomysłodawcę zlotów i producenta nagrań realizowanych w hołdzie dla brzmieniowej i stylowej rewolucji utrwalonej w twórczości Edgara Fraser i grupy Tangerine Dream. Utwór międzynarodowego sekstetu nosi tytuł Szałas Muflon i być może po jego wysłuchaniu niektórym z Państwa nasunie się pytanie, czy na pewno jest to futurologiczny opis górskiego krajobrazu z baśniowymi wątkami inspirującymi wyobraźnię nie tylko fanów el-muzyki. Szałas Muflon. Thank you. W 2004 roku w Komarnym koło Jeleniej Góry tak grał międzynarodowy sekstet polskiego rykoszetu. Tytuł nagrania: Szałas Muflon, Muflon Shanty. Zapewne obecność Krzysztofa Horna z nieodżałowanego, a świetnego przed laty duetu Remote Spaces dodała ciekawych przypraw zbiorowej improwizacji. Krzysztof Horn etapami doskonalił swój kompozytorski warsztat, przez chwilę współpracując z grupami z Podhala. Zapewne w przyszłości winien jestem Państwu porcję atrakcyjnych doznań przy L-muzyce Horna, Remote Spaces i podopiecznych Wiktora Reka. Teraz jednak zapraszam na odkrywanie nowości. Ponad 70 lat temu klasyk podziwianej dwudziestowiecznej awangardy Karl-Heinz Stockhausen stwierdził, że nowa muzyka wymaga bardziej skupionego słuchania, które określił jako medytacyjne. Kompozytorzy definiują swoje dźwiękowe wizje poprzez rytmy, tempa i interwały towarzyszące melodiom. Obcując z inteligentną materią dźwiękową, doświadczamy czasu, dozującego emocje i napięcia. Wnikliwe, wręcz organiczne słuchanie daje satysfakcję i radość. Tyle Stockhausen, AL Muzyka. Sztuka polegająca na technicznym zaangażowaniu twórców, posługująca się elektronicznymi instrumentami, nieznaną, odkrywaną kolorystyką. Nieznane dotąd brzmienia są kształtowane w milisekundach. Dzięki płycie Over the Words We Know młodej, coraz bardziej rozpoznawalnej jazzującej pianistki, odkrywającej od niedawna tajniki syntezatorów, możemy w trójce zaproponować wybór jej nowych nagrań połączony z należnym debiutem w studiu L Muzyki. Utwory noszą angielskie tytuły, które podaję w tłumaczeniu: Od cienia do słońca i Widok komety. Proszę się przygotować na niespodzianki. Od elektronicznych bulgotów do elektronicznych pasaży. W towarzystwie wirtualnych syntezatorów przed Państwem kompozytorka Hania Derry. dzisiejsza debiutantka Studial Muzyki na autorskiej elektronicznej płycie Ponad światem, który znamy, przedstawia się jako Hania Derej. Lecz z określeniem Cudowne dziecko się nie utożsamia. Studiuje w Amsterdamie, koncertuje, jest laureatką prestiżowych nagród kompozytorskich. W jej dorobku odnajdziemy muzykę kameralną, filmową, jazz i elektroniczną. O tej ostatniej powiedziała, iż była ratunkiem i sposobem na przetrwanie pewnego okresu. Stworzyłam przestrzeń pełną nowych dla mnie dźwięków. Płyta Over the World We Know jest o odkrywaniu i podróżowaniu w głąb wyobraźni. Kompozytorka, która o swoich wakacjach mówi, że obfitowały w festiwale, konferencje, warsztaty i czas przeznaczony na profesjonalne funkcjonowanie, w wywiadzie stwierdziła, że bycie muzykiem to nie tylko granie na instrumentach i tworzenie, ale także wysyłanie aplikacji oraz maili, promocja, bukowanie koncertów i social media. Hania Derej jest autorką ponad 120 kompozycji. Oto kolejne dwie z solowej płyty. Piąty świat i Powrót do domu. Thank you. utwory Piąty Świat i Powrót do domu. Hania Derej. Zawsze uważałam, że to, co tworzę, jest muzycznym odwzorowaniem mojego życia. Słuchając nagrań Hani w Studiu Muzyki, pewien jestem, że utwory z ostatniej płyty młodej wykonawczyni i kompozytorki czynią z niej bardzo obiecująco zapowiadającą się syntezatorzystkę. Czy znajdzie ona czas między dyrygowaniem orkiestrami, karierą pianistyczną, Chopinem, Ravelem, Debussym, standardami i kierowaniem jazzowego kwintetu? Czas na ciekawą, solową L-muzykę. Niespokojny, artystyczny duch na pewno podpowie optymalne rozwiązania. Hania Derej, utwór Beside Us, Poza nami. Dziękuję Państwu. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.